ये इसको भाष्य देखा है काको लुको निशा, ये जो या निशा सर्वभूता नाम, अच्छा देखा आपने, आपने देखा नहीं? या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयम भाष्य शंकर भाष्य में गीता के ब्रज भाष्य में। हाँ हाँ अज्ञान नहीं देखा ना, उसको लगाना नहीं क्या अनुपति हो तो सरल है, किंतु ऐसा अर्थ ऐसे करते समय ऐसे सिद्धार्थ करने पर नहीं होता है, और ज़्यादातर ऐसे सिद्धार्थ करते करते भ्रांति होती है। 19 ज्ञान उत्पत्ति ऊर्ध्वम मात्रादिर बाधित सन प्रत्येक स्थ्यादित उत्तम, ज्ञान उत्पत्ति के बाद परमात्मा आदि बाधित हो जाएंगे तो आदित्य अंश अधिष्ठान स्वरूप होता है, कल्पित बाधित अंश प्रत्येक व्यक्ति कहा। इदानीं तज ज्ञान से प्रत्येगात्मा अन्योवा कर्ता, अन्योवा कर्ता तज ज्ञान से, जो ज्ञान से परमात्मा बाधित अज्ञान की निवृत्ति होती, वो ज्ञान क्या प्रत्येगात्मा अन्योवा, जो ब्रह्म ज्ञान है वो प्रत्येगात्मा है अथवा अन्य है, हैं? बाधक ज्ञान जो है प्रत्येगात्मा है अथवा प्रत्येगात्मा से भिन्न है। आद्य यदि प्रत्येगात्मा कहेंगे तो क्या दोष होगा? कौटस्थ्य हानि, प्रत्येगात्मा यदि बाधक होगा नहीं अज्ञान निवर्तक होगा तो कुटस्थ नहीं होगा। अद्वितीय यदि के प्रत्येगात्मा से भिन्न है कि ज्ञान मानेंगे अद्वैत हानि, द्वैतापति द्वितीय अद्वैत हानि इति आशंक्य आदो द्वितीयम दोषो निरस्यति। क्या उसका अर्थ हुआ? आदो द्वितीय क्या है, क्या है? हाँ आदो मतलब पहले द्वितीय दोष का निरस करते, आदो के साथ द्वितीय का कोई संबंध नहीं। प्रथमम प्रथमम पहले द्वितीय का दोष निराय करते, पहले दोष का निराकरण अभी नहीं करते। सचिद सचिदाभासवन मोह पृष्ठे नैवेति कर्तृताम कूटस्थोपि स्वतः प्रत्यं नात्मवृत्तव्यपेक्षया। स्वतः कूटस्थो भी प्रत्येक स्वतः कूटस्थो भी स्वचिदावासवत मोहपृष्ठनेव कर्तृताम एति। प्रमाता कर्ता होता है कूटस्थ, स्वचिदावासवत मोहपृष्ठनेव स्वस्य चिद्रूपस्य अभास, अभास वाला मोह अज्ञान, चिदाभास वाले मोहपृष्ठन मोह के द्वारा ही कूटस्थ भी स्वतः कूटस्थ भी कर्तृत्वमिति। कर्तृत्व को प्राप्त कैसे करेगा आत्मा शुद्ध चैतन्य? कर्तृत्व को प्राप्त करता है अज्ञान पृष्ठ न अज्ञान के द्वारा, अचिदाभास वाले मोह अज्ञान के द्वारा ही कर्तृत्वमिति। न आत्मवृत्त अपेक्षा, आत्मस्वरूप की अपेक्षा से करता नहीं है, स्वतः करता है अर्थात किसी के लिए वो करता नहीं। इसे शुद्ध चैतन्य द्वितीय दूसरे द्वितीय क्या था? द्वितीय दोष, हाँ द्वितीय अद्वैतानि, तो अद्वैत क्या शुद्ध चैतन्य ही ब्रह्म निवर्तकत्व को प्राप्त करेगा चिदाभास विशिष्ट होकर के, ओ स्वतः कोई नहीं अलग आद्यम दोषम। शक्य चिदाभास सहित मोह द्वारा कर्तुर, तो सच्चिदाभास विशिष्ट मोह के द्वारा ही करता हुआ, इसलिए वो तात्विक न तात्विक कौटस्थ्य हानि, तात्विक कौटस्थ्य हानि नहीं। ये पहला दोष था कौटस्थ्य हानि देता ना, हाँ आद्य दोष तो हो गया, आद्य दोष हो गया कूटस्थ भी तो स्वकीय चिदाभास सहित मोह द्वारा कर्तु न तात्विक भाव। अच्छा आद्य दोष ध्वनि थे, हाँ ठीक है ठीक है, स्व आद्य दोष है ठीक है, आद्य दोष है कुटस्थ भी तो स्वचिदाभासवन मोह पृष्ठ नैव कर्तुताम। हाँ ठीक है, वो दूसरा क्या भिन्न भिन्न वास्तव नहीं हो तो केवल चिदाभास विशिष्ट मोह से ही कर्तुता में थी, उसके तो वही आत्मा तो कर्तृत्व तो प्राप्त करेगा निवर्तक तो, किंतु चिदाभास मोह पृष्ठ मोह के द्वारा ही अर्थात वास्तव भिन्न नहीं। पहला पर क्या ना, पहला क्या था, नहीं पहला दो से अद्वित है नहीं, पहला पक्ष अद्वित है नहीं, हाँ पहला पक्ष और पहला पक्ष में दो समय भेद है ना। प्रथम पक्ष क्या है, प्रथम पक्ष क्या दोष है कहा, ये प्रथम पक्ष में दोष, प्रथम पक्ष दोष नहीं तो प्रथम जो है प्रत्येगात्मा, तो ज्ञान जो निवर्तक वो ज्ञान बाधक मात्रादि बाधक ज्ञान प्रत्येगात्मा है, ये पहला पक्ष। प्रत्येगात्मा मानेंगे तो दोष होगा कुटस्थानी, तो प्रत्येक आत्मा यह नहीं है वास्तव, अज्ञान विचिष्ट होकर के बाधक होता है, तो जो बाधक हुआ कर्तृत्व में थी बाधक कर्तृत्व को प्राप्त करेगा ज्ञान, वो ज्ञान आत्मा केवल शुद्ध आत्मा बाधक कर्तृत्व को प्राप्त नहीं करता, अज्ञान पुष्ट नहीं वो, इसलिए प्रथम का दोष का निराश हो गया। और यदि अभी द्वितीय माने के भिन्न बदे कौटस्थ्यानी, द्वितीय पक्ष में कौटस्थ्यानी दोष नहीं, द्वितीय पक्ष में अद्वितानी, पहले कौटिस्थानी कैसे, कौटिस्थानी दोष वारण कैसे हुआ, स्वतः आत्मा बाधकत्व को नहीं अज्ञान पृष्ठ ने बाधकत्व, अज्ञान पृष्ठ बाधक कौन से, वास्तव कुटस्थ रहते हुए भी बाधक हो सकता है, आत्मा में कुटस्थ तो रहता है, ये जो केवल स्वचिदाभास दे करके दिया है आगे के साथ उसका संबंध है, स्वचिदाभास संबंध महापृष्ठ ने व कुटस्थ भी स्वतः कुटस्थ भी कर्तृता में थी, ये संपूर्ण को ले करके ही पहला दोष निराकरण हो जाएगा। अब दूसरा दोष वारण करने के लिए नहीं, पहला दोष नहीं दूसरा दोष वारण हुआ, और पहला दोष वारण करने के लिए कुटस्थ भी स्वतः कुटस्थ होने पर भी स्वतः फिर पूर्व को पूर्व का अन्वय करना पड़ेगा। ये जो प्रथम द्वितीय दो दोष वारण करने के लिए प्रतीक दो दे दिया, द्वितीय दोष वारण करने के स्वच्छ दी थी और प्रथम दोष वारण के कुटस्थ भी, तो द्वितीय दोष वारण करने के लिए स्वच्छता इतने लेकर के और वहाँ से लेकर प्रथम दोष ऐसा दो भाग अलग अलग करके, ऐसा नहीं पूरा को मिला करके है, पूरा को मिला करके है, किंतु स्वच्छिदाभासवत मोह पृष्ठ नहीं कौन से स्वरूपतः ज्ञान आत्मा बाधक नहीं है, अज्ञान के द्वारा अज्ञान पृष्ठ नहीं वह बाधकता, ऐसा कौन से क्या हुआ जो द्वितीय पक्ष क्या था भिन्न, भिन्न माने के तो अद्वैतानी द्वैतापति, तो अद्वैतानी वो तो स्वयं ही मोह के द्वारा ही पाप होता है, तो द्वैत द्वैतापति नहीं। और पहला पक्ष क्या था आत्मा मानेंगे तो कुटस्थानी, आत्मा तो कुटस्थ है किंतु कुटस्थानी क्यों नहीं, कुटस्थ होते हुए भी अज्ञान से ही बाधक होता है, तो कुटस्थ वस्तु तो कुटस्थ भी स्वतः कुटस्थ भी स्वतः कुटस्थ रहता है प्रत्येक न आत्मवृत्त व्यपेक्षा, आत्मवृत्त व्यपेक्षा नहीं स्वतः कुटस्थ है, और आत्मा के स्वरूप को लेकर के वो बाधक नहीं होता है, स्वरूप तो कुटस्थ रहता ही, कुटस्थ रह करके ही सब होता है। स्वकीय चिदाभास सहित मोह द्वारा कर्तुर न तात्विक कौटस्थ्यानी, स्वकीय चिदाभास सहित मोह के द्वारा बाधक है बाधकर्ता न तात्विक, इसे कौटस्थ्यानी न कहने के लिए जो द्वितीय आद्य दोष वारण किया कहाँ से लेकर के कुटस्थ भी, तो पहले क्या अन्वय होगा ना नहीं, पहले क्या अन्वय होगा स्वचिदाभासा का साथ मिला करके आत्मा चेत करता तरी सत्वस्तु किम होए न। आत्मा यदि करता है बाधक है सत्व बाधक मोह न किम माँ चूटस्थत्व भूत कूटस्थ नहीं हो ऐसा शंका नेत्या न आत्मवृत्त व्यपेक्षया। आत्मवृत्त व्यपेक्षया स्वयं आत्मा करता नहीं नहीं श्रुति स्मृति सत समाधिगत असंग आदित्य कूटस्थ प्रत्येक अर्थस्य मोहम अपहाय कर्तृत्व शक्य संकमित अर्थ स्ववृत्त अपेक्षा कर्ता नहीं होता है आत्मा। आत्मवृत्त व्यपेक्षा कर्तृत्व नहीं थी आत्मा क्यों नहीं श्रुति स्मृति सत समाधिगत असंग अद्वितीय कूटस्थ प्रत्येक अर्थ जो है मोह के बिना कर्तृत्व को नहीं जा सकता है कर्तृत्व की शंका नहीं कर सकते ऐसे कौटस्थान नहीं है। बुद्धि तो बोधो बुद्धे धावा बुद्धि रीति बुद्धि बुद्धि अज्ञान ध्वंसी नीति बद्धता संवेदनम न कार्यम किंतु कूटस्थम इति उक्तम। बुद्धि तो बोध अथवा बुद्धि था बुद्धि अज्ञान ध्वंसी हुई कौन सी क्या हुआ जो संवेदन ज्ञान है न कार्यम किंतु कूटस्थम इति उक्तम। संवेदन ज्ञान है कूटस्थ बुद्धि अभिव्यक्त चैतन्य था चिदे विशिष्ट वृत्ति अज्ञान निवृत्ति कौन से संवेदन कार्य ने नित्य अनुभव रूप है किंतु कूटस्थमित होता अभिधानी वृत्तानुवाद न पक्षांतर अनुवाद दूषयती अनुवाद करके अन्य पक्षानुवाद के दूषण करते सर्वैति सर्वधि विक्रिया साक्षी नेवं सिद्धे स्वतो दृशौ कार्यनेनुभवं प्राहुर् वाच्यं तैः कार्यसाधनम् एवं सर्वधि विक्रिया साक्षिणी सिद्ध स्वतो दृशो सर्व विक्रिया साक्षिण सिद्धे ये अनुभवम कार्यम प्राहुर ते ही कार्य साधन वाच्यम सर्वधि विक्रिया साक्षिणी एवं स्वतः दृशो सर्वविधि विक्रिया साक्षिणी सिद्धे सती सदृग रूप है स्वतः सर्वधि विक्रिया साक्षी ये सिद्ध होने पर ये अनुभवम कार्यम पर अनुभव को कार्य रूप कहते ते ही कार्य साधन वाच्य कार्य कैसे बताना पड़ेगा। अतिरोहित संवित कम इत्यादि प्राग उत्तम परामर्श एवं जो एवं एवं सर्वधि विक्रिया साक्षिणी सिद्धे सर्वधि विक्रिया साक्षी जो है सिद्ध हुआ वो अपने जो संवित रूप तिरोहित ने अतिरोहित संवित कम साखी अनावृत साखी चैतन्य अनावृत चैतन्य सर्वधि विक्रिया साखी सिद्ध हुआ एवं कह करके समष्टि व्यष्ट्यात्मक समस्त बुद्धि तद विकार साधके दृगात्मनि सतो विकार विरहिणी विधृत अशेष संबंध संबंधम इत्यादि इत्यादि पूर्वत न्याय न सिद्ध सती उपाधि अनुसंधान विनय कार्यम अनुभव ये प्रतिपद्यन्ते तैस्तस्य कार्यत्वे मानं वक्तव्यं न च तदवतुं शक्यमित्यर्थः समष्टि व्यष्ट्यात्मक समष्टि बुद्धि तद विकारः समष्टि व्यष्ट्यात्मक समष्टि व्यष्ट्यात्मक समष्टि बुद्धि उसके विकारात् विकार सारे समष्टि बुद्धि उसका विकार कार्य जितने व्यष्टि समष्ट्यात्मक सब सबका साधक है दृग रूप सतदृग दृग आत्मा नहीं स्वतः विकार विरहिणी स्वतः विकार नहीं दीर्घ रूप आत्मा है विद्युत अशेष संबंधम संबंध रहित असंग शुद्ध चिन्ह मात्र वही संबंधम इत्यादि पूर्वोत्तर न्याय न विद्युत अशेष संबंध इत्यादि पूर्वोत्तर न्याय न कहीं विद्युत अशेष संबंध शब्द घटित तो पूर्व वाक्य वार्तिकाय होगा सिद्धे सति उपाधि अनुसंधान विनय कार्य मनो। कोई कहते हैं ये संविति कार्य है, अनुभव को कार्य कहते हैं, उपाधि के द्वारा ही कार्य को तो प्राप्त करेगा। शुद्ध संविति चिन्ह मात्र वृत्तियादि उपाधि के अनुसंधान से कार्य तो होता है, वस्तु तो कार्य नहीं है, किंतु उपाधि अनुसंधान के बिना कार्य अनुभव को कार्य जो कहते हैं तो अनुभव कार्य ही से प्रमाण करना चाहिए। ये कहीं श्लोक आएगा विद्युत आश्रय संबंध से जन मात्र 314। अच्छा कितने पहले हाँ विद्युत आश्रय संबंधम अनन्यानुभवात्मकम कूटस्थ संविद मात्रिकम ब्रह्मास्मि सहि 314-11। ग्यारह क्या 311 होगा ना, 211। विकार विरहिणी विद्युत सत्य उपाधि अनुसंधान के बिना कार्य को कोई अनुभव को कार्य कहते, संविधि को कार्य कहते। अनुभव से कार्यत्व न केवल माना भाव, अनुभव को कार्य कहें तो प्रमाण नहीं बताना पड़ेगा, तो प्रमाण नहीं है ये, केवल इतने मान विरोध स्थित न जायत न जायते ज इत्यादि विज्ञान घन इत्यपि कृष्ण पुंविक्रियोत्सारी वाक्यं कस्मादुपेक्षते। न जायते अजय इत्यादि विज्ञान घन इत्यपि कृष्ण पुं विक्रिय उत्सारी वाक्यम, सारे पुरुष विकार का उत्सार निषेध करने वाले वाक्य, न जायते में इत्यादि सर्व विकार निषेध किया, कस्माद उपेक्षते दर्शित श्रुति श्रुति वचसो विवक्षित अर्थ का कृष्ण पुं विक्रिय उत्सारी पुरुष किम पुंस विक्रिया पुं विक्रिया कृष्ण पुं विक्रिया उत्सारी आत्मा के विक्रिया का निराकरण करने वाले वाक्य तस्य चादुसत्वाद अनुपेक्षणीय वाक्य, वाक्य का उपेक्षा क्यों करना है, निर्दिष्ट प्रमाण वाक्य। ननु वाक्यम कूटस्थत्व प्रतीच दत्तपि नानुभव से कार्य विरुद्धते प्रत्येगात्मा कूटस्थ, ये तो कहता है ठीक है वाक्य, किंतु अनुभव कार्य में कोई विरुद्ध नहीं। सिद्धांतमेव तस्य आत्मा व्यतिरिकादिति मनमान, जो अनुभव है वो प्रत्येक आत्मा से भिन्न नहीं अभिन्न संविधि तद अकार्य तो युक्तंतर में अकार्य प्रमात्रादि प्रमात्राद्युत्थिते पूर्वम कारकं दुर्लभम इति तदभावा क्रिया भाव तदभावात् क्रियाभावस् तामृते कार्यता कत्वतः तामृते कार्यता कुतः प्रमात्रादि उत्थिते पूर्वम मेते है कारकम दुर्लभम, प्रमात्रादि होने के पहले मिति का कारक कोई नहीं है, प्रमाता तो होने पर कारक है, तदभात तो कारक नहीं तो मिति नहीं होगी, तदभाव क्रियाभाव क्रिया नहीं होगी, तामृते को तो कार्यता क्रिया नहीं तो फिर कार्य व्यापार नहीं तो कार्य कैसे होगा। 22 न तावत अनुभव से स्वापे कारकम अस्ति प्रमात्रादि उत्थिते प्राग सुश्रुति काल अनुभव का कोई कारक नहीं, तथा मात्रादि अभाव तो प्रमात्रादि ही नहीं, ततस्थ निर्वर्त्य क्रियाभावात तो प्रमात्रादि निवर्त क्रिया व्यापार नहीं होने से तद व्याप्य कार्य तो भी सिद्ध नहीं होगा, क्रिया के बिना कार्य क्रियाजन्य कार्य नहीं। अनुभूति रेव स्वापे नास्ति कथम अकार्यत्वं साध्यते तत्रह। अनुभूति सुश्रुति अवस्था में हो वो अकार्य कहेंगे क्रिया के व्यापार के बिना। अनुभूति रेव नास्ति अकार्य तो कैसे कहे तथा एतच्च एतच्चानुभवादेव भवताप्यभ्युपेयते कारकव्यापृतिस्तत्र निपुणे नापि नेष्यते नापि नेक्ष्यते। भवतापि अनुभवादेव एतत् सुश्रुतम् अभिपेयते। ये सुश्रुत को आप मानते हो भवतापि अनुभव से तो मानते हैं, नहीं तो सुश्रुति को कैसे प्रमाण है, क्या प्रमाण? एतच्च अनुभवादेव भवतापि अनुभवादेव सुश्रुतम् भवतापि अभिपेयते। तत्र कारक व्यापृति निपुणेनापि न इच्छते। सुश्रुति अवस्था में कार्य का व्यापार कोई निपुण भी नहीं देखता है, बढ़ता तो व्यापार दे ही नहीं, किंतु अनुभव होता है, इसलिए कार्य के बिना अनुभव है सुश्रुति काल में। तो सुश्रुतम अनुभवादेव होता है। तेईस सुश्रुतम अनुभवादेव अभाभ्यम अभिपेयते। श्लोके तो भवता भी हम तो मानते अभी मानते दोनों मानते हैं। तो साधक मानांतर भावात तन्न त सत्य विवाद इत्यर्थ। साधक मानांतर नहीं है तन्न तत्सत्य विवाद। अभी तो साधक मानांतर भावात तन्न तस्मा न तन्न तस्मा तन्न तत्सत्य विवाद। साधक मानांतर अभावात तस्य तत्सत्य विवाद न तस्मात्। क्योंकि दोनों सुश्रुत अनुभव से हम दोनों मानते अभी मानते, तो उस सुश्रुत का साधक को कोई प्रमाणांतर नहीं होने पर भी तत्सत्य न विवाद। प्रमाणांतर तो साधक मानांतर अभावात तस्मात् तत्सत्य न विवाद। अनुभव से सिद्ध होता, अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इसलिए प्रमाण तत्सत्य विवाद न। प्रमात्रादि विभागवत इति च शब्दार्थ। प्रमात्रादि विभागवत एतच्च प्रमात्रादि विभागवत प्रमात्रादि विभागवत च शब्दार्थ। प्रमात्रादि विभागवत भवता भी हाँ प्रमात्रादि विभाग हम जैसे मानते हैं आप मानते हैं, इसे सुश्रुत को अनुभव प्रमात्रादि विभागवत प्रमात्रादि विभाग हाँ प्रमात्रादि विभाग अनुभव होता है। प्रमाता प्रमाण प्रमेय का अनुभव से सिद्ध होता है। सुश्रुति काल में प्रमात्रादि का नहीं, प्रमात्रादि के विभाग यथा अनुभवादेव भवता स्वीक्रियते तथा सुश्रुतम अपि अनुभवादेव भवता स्वीक्रियते। तो वही अनुभवादेव एतच्च सुश्रुतम प्रमात्रादि विभागश्च अनुभवादेव भवता भी वही चौकार है। तत्र उभयम् उभय सम्मत्यर्थो अपि शब्द भवता अपि अपि शब्द कौन से हम भी मानते दोनों अपि शब्द कौन से दोनों। सौ तो सुश्रुत चेत अनुभव अस्ति सुश्रुति अनुभव सुश्रुत अनुभव तो अनुभव तो कारकम भी तत्र स्यात कारक होना चाहिए। कार्य है तो कारक होना चाहिए। कार्य ने तत्कल्पना दी थी आशंका कारक व्यापृति तत्र निपुणेनापि न इच्छते। कारक का व्यापार नहीं नहीं सापे मात्रादि व्यवहार सूक्ष्म दृश्यापि दृश्यते कभी सुश्रुति व्यवहार नहीं है। न च अनुभवानुपपत्या तत्सिद्धि सुश्रुति काल में अनुभव होता है तो कारक व्यापार सिद्ध ही थे न। तस्य अकार्यत्व नापि उपपत्ति अनुभव कार्य नहीं करके हो सकता है। कार्य हो तो कारक व्यापार मानेंगे, कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो कारक व्यापार कैसे मानेंगे। तस्य कार्यत्व अब कहे सुश्रुति अनुभव कार्य मानेगा, मानना पड़ेगा। कदाचित कदाचित उपलब्ध, कदाचित उपलब्ध घटवत सर्वश्रुत अनुभव कार्य हो कदाचित कत्वाद घटवत अनुमान करेंगे। नए सु सदा उपलब्ध, यदि सदा जो अनुभव है कार्य क्यों मानेंगे? कदाचित कत्वाद सदा उपलब्धि नहीं अनुभव क्यों नहीं? सदादि अनुभव रहेगा तो कार्यांतर अनुपलब्धि प्रसंग आता, अन्य किसी घटपट आदि की उपलब्धि नहीं होगी। सदा रह तो सदा नहीं हुआ अनुभव, कुटस्थी काल अनुभव सदा नहीं है, सदा नहीं उनसे कदा कदाचित को हुआ, कदाचित कौन से कार्य मानना पड़ेगा। इति आशंक्य तत्कार्यत्व निराकृतम, कार्यत्व निराकरण अनुभव में कार्यत्व निराकरण करने के लिए कार्यकारण भाव में भी निराकृचिकसु, अभी कार्यकारण भाव का ही निराकरण करेंगे। सुश्रुति में कार्यकारण भाव प्रश्न कार्य निश्चित नहीं होगा। अकुर्वत कारणम कुर्वत वा इति विकल्प्य आद्यम अनुद्य दुषयति, जो कारण है अभी सुश्रुत अनुभव को कार्य कहेंगे करते हैं, और कारण कुछ होगा अभी क्या करेंगे? कार्य तो सुश्रुत अनुभव कार्य तो का निराकरण करने के लिए कहीं भी कार्यकारण भाव नहीं होता है। अभी को जो कारण होता है कारण कुर्वत कारण होता है, अकुर्वत्वा कारण क्रियान्मुख होकर के कुछ उसने कुर्वत्व आने पर कारण बनेगा, या कुर्वत्व नहीं कुटस्थ से रहकर कारण बनेगा, दो विकल्प किया। अकुर्वत अकुर्वत कारणम चेत स्यात् तद्वत कार्यम सदा भवेत्, कार्येतरानवसितिः संभूतौ युगपत्तयोः। अकुर्वत चेत कारणम, कारणम अकुर्वत कुछ नहीं करते हुए कारण हो जाए तो हमेशा नित्य रहेगा, कुर्वत रूप नहीं होकर हमेशा कारण है तो तद्वत कार्यम सदा भवेत्, हमेशा कारण कारण है तो कार्य होना चाहिए। कार्येतर अनवसित, हमेशा यदि कार्य कारण दोनों रहेंगे, कारण भी नित्य हो कार्य भी नित्य हो गया तो कार्य कारण भाव का निश्चय नहीं होगा। कार्येतर अनवसित अनिश्चय युगपत तय संभव तो संभूत तय हो कार्यकारण युगपत संभूत एक साथ रहेंगे तो कार्यकारण भाव का निश्चय नहीं होगा। इसलिए अकुर्वत कारणम कोई भी कारण क्रियान्मुख नहीं होकर के ऐसे ही कारण होता है तो हमेशा एक रूप रही कर कारण होगा तो ये दोष है नहीं हो सकता है। ठीक है मैं तदपि कारणम नित्यम अनित्यम, जो अकुर्वत कारण है वो कारण यदि अनित्य होगा तो आगे दोष देंगे, यदि कारण को नित्य मानेंगे तो कहेंगे आदि, जो अकुर्वत कारण है वो कारण नित्य अथवा अनित्य, यदि नित्य कहेंगे कारण नित्य तो कार्य भी नित्य होगा, आदि कारणवत कार्य भी नित्य अनुसार अविशेषाद नित्य कारण और अकुर्वत कार्य होता है तो हमेशा ही कार्य रहेगा, नित्य अनुसार दोष दिया हमेशा ही कार्य का अनुभव रहेगा। और द्वितीय यदि अनित्य मानेंगे, द्वितीय तयोर युगपत्यम क्रमोवा, अभी दोनों यदि मानेंगे कार्य कारण कारण भी अनित्य है, कार्य भी अनित्य कारण भी अनित्य दोनों एक साथ होंगे या क्रम से आद्य दशमा, यदि एक साथ दोनों होंगे कार्यकारण उत्पन्न होंगे तो फिर कार्यकारण भाव कैसे होगा? आद्य दशमा कार्य तरह अवस्थित कार्यकारण का अनिश्चय होगा, दोनों एक साथ हो तो कार्यकारण निश्चय नहीं होता है। नहीं युगपद उत्पन्न हो श्रृंग हो तद्धि युगत पद उत्पन्न हो दो सिंह है उसमें कार्यकारण भाव नहीं होता है, सिंह तद्धि न क्रम पक्षे भी यदि कहेंगे कारण और कार्य में क्रम, कार्य पहले बाद में कारण ये तो नहीं होगा, क्रम पक्षे भी कार्यम आद्यम पश्चात कारण न क्रम अनिश्चितवाद कोई नहीं मानते, ये पहले कार्य बाद में कारण उत्पन्न होगा। कारण माध्यम पश्चात कार्य मित्र दोषम आह विरुद्ध विरुद्धा अनेक कार्याणा मेकस्मादेव कारणात् अकुर्वतः प्रसक्ति स्या अकुर्वत्वा विशेषतः एकस्मादेव कारणात् विरुद्धानेक कार्याणाम् एकस्मादेव कारणात् अकुर्वतः विरुद्धानेक कार्याणाम् प्रसृति स्यात् अकुर्वत्वा विशेषात् अविशेषता वैशेषता विरुद्धानेक कार्य एक कारण से अकुर्वतः कारण होता है तो विरुद्धानेक कार्यों की प्राप्ति है, क्योंकि जो कारण है अकुर्वतः होकर कारण अकुर्वत्वा विशेषात् बराबर है। तो कारण अकुर्वत होकर अनेक कार्य का एक कारण से अनेक कार्य विरुद्ध कार्य की उत्पत्ति हो। 25 में ननु तानि विरुद्धत्वादेव नैकस्माद् उत्पत्तम् उचितानि। यदि कार्य भिन्न भिन्न कार्य विरुद्ध है, विरुद्ध कार्य तो एक कारण से उत्पन्न नहीं होगी, तो आशंक्य कारण से अकुर्वत्वेन सर्वत्र विशेषात्। कारण तो अकुर्वत्व होकर कारण सबके लिए बराबर है, अकुर्वत्वेन कारण अकृवत्व तो सबके लिए समान है। अविशिष्टम उत्पादकत्व सबके सब विरुद्ध कार्य का भी उत्पादक हो जाएगा अकृवत्व न। यदि उत्पादक नहीं होता है तो अनुत्पादकत्व व सबके प्रति अकृवत्व अकृवत्व अविशेषात् अकृवत्व अविशेषात्। यदि किसी कार्य का उत्पादक है सब कार्य का उत्पादक हो जाए, यदि नहीं हो तो किसी का भी उत्पादक नहीं होगा। अर्थात कारण अकुर्वत हो करके मानेंगे तो ये आपत्ति है, अकुर्वत होकर मानेंगे तो कल्पांतरम उत्थापयति। अथ अथ कुर्वदभीष्टं तत् तत्कार्यं तर्हि भण्यताम् अकार्यं कारकमिति श्रुत्वोन्मत्त प्रभासितम्। अत कुर्वत अभिष्टम तत् अतः तत् कारणम कुर्वत कुर्वत होकर के कारण होता है। जो पहले चल रहा था कारण अकुर्वत पहले चला गया, कुर्वत होकर के कारण होगा। कुर्वत यदि कारण होता है, कारणम कुर्वत अभिष्टम कुर्वत होने के लिए उसका कारण क्या है बताओ। जो कारण कुर्वत होकर के कार्य बनाएगा, पहले कुर्वत होने के लिए क्या कारण। तत्कार्यम तरी भण्यताम, तत्कार्य मतलब तत्कार्यमस्य कुर्वत रूपस्य कारण कार्यमस्य तत्कार्यम तरी भण्यताम, अर्थात उसका कारण बताओ। कुर्वत होने के लिए क्या कारण है, कारण कुर्वत होकर कार्य बनाएगा, पहले कुर्वत रूप होने के लिए क्या कारण। स्वयं अकार्य है, कार्य नहीं कुर्वत कारकमिति, स्वयं कार्य नहीं होकर के कारक होता इति सुप्तोन्मत्त प्रभासितम्। सुप्तवत उन्मत्तवत सुप्ता उन्मत्तवत प्रभासितम्, पूर्वम सुप्तम पश्चात उन्मत्त, उठ करके कुछ ना कुछ बोल दिया। अर्थात अकार्य कार्य नहीं होकर के कारक होगा ऐसा नहीं, जो कारक होगा तो कार्य होना चाहिए। या अभी इसमें पाठ देखना ठीक है। मैं तदपि कारणम नित्यम अनित्यम वा, जो कुर्वत कारण होता है, अभी कुर्वत है कारण अकुर्वत कौन सा चलता है। हाँ हाँ ठीक है। तद कुर्वत्वम नित्यम कार्यम वा, जो कुर्वत्व है कुर्वत्व होकर के कारण बनेगा, तो कुर्वत्व नित्यम कार्यम वा। यदि कहेंगे कारण में कुर्वत्व हमेशा रहता है तो फिर हमेशा कार्य रहेगा जो पहले था, आदि कार्यों पर सदा से आते, इसलिए वो ठीक नहीं। यदि कुर्वत्व नित्य होगा कार्य में नित्य होगा, जित कुर्वत्व कार्य है द्वितीय हम निरस्यति तत्कार्यम तरिभोण्यता। तत्कार्य में बहु भी समास है, तत् कार्यम यस्य कारणस्य तत् तत्कारणम तथा। तत्कार्य का क्या अर्थ होगा? कारण। तत्कार्यम यस्य कारणस्य तत् तथा, तत् इति कारणम तथा, तथा इति तत्कार्य। तत्कार्यम तरिभोण्यताम आगे क्या पाठ है टीका में? कार्यम वक्तव्यम, कार्य क्या होना चाहिए? हाँ, ये तो मैं पहले कारणमिति पाठ साधुर्भाति से लिखा है, पाठ तो कार्य में दिया है, क्योंकि तत्कार्य का विग्रह बता दिया। तत् कार्य में से कारण से तत् तत्मतर कुर्वत्वम, तत्कार से क्या है कुर्वत्वम, क्योंकि कुर्वत्व यदि कार्य ही चल रहा है, कुर्वत्वम कार्यम यस्य कारणस्य, कुर्वत्व का कारण क्या बताओ, ये अर्थ है। तत् तत् का क्या अर्थ है? कुर्वत्वम कार्यम यस्य कारणस्य तत्कारणम तथा, तत्कारणम तथा मतलब तत्कार्यम, अथ तत् कुर्वत अभीष्टम तत्कार्यम तरिभोण्यता। तो तत्कार्य मतलब कुर्वत्व का कारण बताओ, तो कार्यम वक्तव्यम इति आप जो दिया है ना, यहाँ होना चाहिए कारण वक्तव्य। कार्यते तस्य हेतुअंतर अपेक्षाया मनवता, यदि कुर्वत्व कारण जो है कार्य होगा, जो उसका कारण है वो कारण भी यदि कार्य होगा तो उसके भी दूसरे कारण, उसके दूसरे कारण अनवस्था है। कुर्वत्वस्य कार्यत्व कृता मनवस्था मुक्त्वा, कुर्वत्व कार्य होने पर उसका भी कारण, उसका भी कारण कुर्वत्वस्य कार्यत्व कृता मनवस्था मुक्त्वा, तद आधारस्यापि कार्यत्व निमित्तां ताम अभिप्रेत्या। कुर्वत्व स्वयं कार्य होगा तो अनवस्था दोष, तस्य कार्यत्व हेतु अनवस्था। कुर्वत्वस्य कार्यत्व कृता मनवस्था होता तद आधारस्य, कुर्वत्व का जो आधार है, जो कारण है, कोई भी कारण हो उसमें कुर्वत्व होगा तो आगे कार्य बनेगा। कारण में कुर्वत्व आएगा तो कारण बनेगा, कुर्वत्व का आधार हो गया कारण, और स्वयं जो कारण है उसके ऊपर भी विचार है। कुर्वत्व में कार्यत्व के कारण अनवस्था है, तद आधार से कार्यत्वम, कुर्वत्व का आधार जो कारण है वो कारण यदि कार्य होगा, कुर्वत्व कार्य होगा तो उसका कारण क्या है, उसका कारण अनवस्था तो सुहा। और कुर्वत्व का आधार जो कारण, जैसे बीज है कारण अंकुर का, बीज में कुर्वत्व आएगा, कुर्वत्व आने पर कार्य बनेगा, वो कुर्वत्व नित्य है अनित्य है, कार्य है अनित्य है, विचार चला। कुर्वत्व यदि बीज में नित्य रहेगा तो कार्य भी अंकुर नित्य हो, और कुर्वत्व यदि कार्य होगा तो किस कारण में बीज में कुर्वत्व आया, बीज में कुर्वत्व उत्पन्न होगा, वो कुर्वत्व का कारण क्या है, कुर्वत्व का कारण बताओ, ये हो गया। कुर्वत्व का कारण मानेंगे तो उसमें कार्य माने तो अनवस्था हुआ, तो कुर्वत्व से कार्यत्व मानेंगे तो अनवस्था तो दे दिया। कुर्वत्व का जो आधार है, आधार कौन है, बीज, कारण बीज है, बीज आदि से, अभी वो कार्य है या नहीं, कारण यदि कार्य होगा तो भी अनवस्था दोष। ताम अकार्यम, अकार्यम कारकम इति, स्वयं जो कारण होगा वो भी अभी कार्य होना चाहिए, नित्य होगा तो ममसा होगा तो कार्य मानना पड़ेगा। क्रियाम कुर्वत कारणम कारकम इति न्यायात, कारक किसको कहते हैं, जो क्रिया जनक होता है वो कारक, क्रिया क्रिया जनकत्वम कारक करोति क्रियाम निवर्तयति इति कारकत्वम, तो क्रियाम कुर्वत कारण को कारक कहते, जो कारण क्रियाजनक होगा। नया तो क्रियोपरोक्त कारकत्वाद, क्रिया से संयुक्त होगा तो कारक बनेगा, क्रिया नहीं करेगा तो कारक नहीं होगा। तस्याच कादाचित्कत्वा, तस्य क्रिया भी कादाचित्क है, कादाचित्क होने से क्रिया विशिष्ट जो होगा वो भी कादाचित्क होगा, क्रिया के विशिष्ट होगा कारक, क्रिया के विशिष्ट क्रिया कादाचित्क होने से कारक भी कादाचित्क होगा। तथा इति कारकम, कारक कार्य सिद्ध हुआ, क्रिया कादाचित का हुआ, क्रिया विशिष्ट कारक होता है तो कारक भी कादाचित का हुआ, और कारक हो किंतु कार्य नहीं होगा कादाचित का नहीं होगा। इतने अबुद्धिपूर्वक इतने अबुद्धिपूर्वकम, जो तो कोई कहेगा कारकम न कार्यम, ये अबुद्धिपूर्वकम, जो सुप्तोन्मत प्रभाषितम उसको अर्थ कर दिया, बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक कुछ कह दिया सोया था और कुछ ना कुछ बोल दिया, मतलब बिना विचार इसी कर कारक होगा किंतु कार्य नहीं, ऐसा नहीं होगा, अतो फिर इसको कार्य मानना पड़ेगा। तो कार्य कुर्वत्व का आधार जो कारण है उसको कार्य मानेंगे तो फिर अनवस्था दोष, अतो अनवस्थानाद कार्य कारणत्वम कल्पितम, इसलिए कार्य कारण भाव कहीं भी वास्तव सिद्ध नहीं होगा, कल्पित होगा। तो कल्पित होने से क्या होगा, निष्क्रियम कारण चेत इत्यत्र क्रिया द्वारा कार्यकारण भाव से कल्पितत्व मुक्तम, पहले भी है निष्क्रियम कारण चेत, ये भी कहीं आया था, कहाँ मिलेगा, क्रिया कार्यकारण भाव से कल्पितत्व मुक्तम, यह तो कारण व पुरस्कृत तदुक्ति, इतने पहले से चल रहा है, ये पास में कहीं नहीं आया था। हाँ कहीं मिलेगा तो बाद में कहाँ मिलेगा मुझे, क्योंकि कार्य का अनुभव निराशन करने का तो पहले वो तो अभी कोई पास में नहीं आया है। निष्क्रियम कारण चेत, अच्छा इसमें सूची नहीं श्लोकों का ना, ये तो द्वितीय नहीं प्रथम खंड, द्वितीय खंड में सूची होगा क्या, द्वितीय में भी सूची नहीं भारतीय का, देखें ये भारतीय का पहला भाग, हाँ ये इसमें कभी देखते थे इसमें नहीं, द्वितीय में ये श्लोक देखो, निष्क्रियम कारण से स्यात्, निष्क्रियम कारण से स्यात्, निष्क्रियम कारण इसमें कुछ है क्या, ये देखो इसमें देखो क्या, पुष्ट दिया ना क्या 295, कितने बताया 295, अच्छा देखो 295 था अभी, अभी है 295 में कहा, नहीं तो अज्ञातत्व न माने भी अज्ञातत्व जैसे साधु का तो नहीं, 195 हाँ 195 में, हाँ किंतु प्रारंभ में नहीं उतरा था, नकरी 195 श्लोक 311 पृष्ठ में, न क्रिया कार्य विरहे कारणम सिद्ध्यति क्वचित् निष्क्रियम कारणं च स्यात् तद्व नित्यं फलोत्थिति, 311 पृष्ठ में 195 उत्तराधवन से सूची में नहीं मिलेगा, न क्रिया कारकम न क्रिया कार्य विरहे, क्रिया कार्य के कारण सिद्ध है, क्रिया कारक नहीं तो क्रिया और कार्य नहीं कारण का तो न सिद्ध थी, निष्क्रियम कारण से स्याद, निष्क्रिय होकर कारण होगा तो तद्व नित्यम फल होते थे, नित्य कारण हमेशा हो जाएगा, निष्क्रिय होकर कारण तो हमेशा ही कार्य हो जाएगा, तो इसमें निष्क्रियम कारण से स्याद कह करके क्रिया द्वारा कार्यकरण भाव नहीं, क्रिया के बिना कारण मारेगी तो कार्यकरण भाव न्यास किया निष्क्रिय होकर हो तो, और यहाँ तो कल्पित, यहाँ तो कारण में वो पुरस्कृत, क्रिया के द्वारा कार्यकरण भाव कल्पित, यहाँ कारण को लेकर के प्रोहित है इतने। तो ये हो गया 311 295 ना 195 हाँ। पत्र वहाँ भी कार्यकरण भाव कल्पित कहा क्रिया के द्वारा, यहाँ कारण को लेकर के कारण किस प्रकार कारण होता है, कुर्वत है कि अकुर्वत होकर नित्यादि करके कल्पित कहा, इसे अपनरुति। तत्र भगवत वाक्यम प्रमाणित मया मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सुयते सचराचरम इति श्रीमत सुरेशस्य वाक्यमेवं समंजसम्। एवं श्रीमत सुरेशस्य वाक्यम एवं समंजसम मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम इति वाक्यम। सुरेश कौन है? हैं ये सुरेशाचार्य अपना नाम नहीं, इति श्रीमत सुरेशस्य भगवत। हाँ तो ये विद्वता देवता होगी सर सुरेशस्य। एवं इति कार्यकारण भावे कल्पित सति, तो माया दक्षिण प्रकृति सृजे प्रकृति सृष्टि करती है, तो माया से कार्यकारण भावे केवल अपनिमित्त है, तो ये हो गया कल्पित होने के लिए। और